ډیر شیطان نور مخ کال ګلان مری جوا د مر خزانه نور زمونګا یاران مری جوا د مر خزانه نور زمونګا یاران مری جوا ډیر شیطان نور مخ کال ګلان مری جوا د مر خزانه نور زمونګا یاران د مر خزانه نور زمونګا یاران مری جوا زمون ژوندون لغمو ټکول دردونو ډک دی زمون ژوندون لغمو ټکول دردونو ډک دی نور مو د پنت غخست بلبلان مری جوا د مر خزانه نور زمونګا یاران مری جوا ډیر شیطان نور مخ کال ګلان مری جوا د مر خزانه نور زمونګا یاران مری جوا د مر خزانه نور زمونګا یاران مری جوا کل دی فنا عمر منصور زمون خواگر بران کل دی فنا عمر منصور زمون خواگر بران نور مودتین شمین دیوی پتنگان ماری جوان دمر خزان نور زمون گیالان ماری جوان دی رجیت لی نور مخوالی گلان ماری جوان دمر خزان نور زمون گیالان ماری جوان دمر خزان نور زمون گیالان ماری جوان نن د هر رنگ گل غټي پټو کې دور غلي نن د هر رنگ گل غټي پټو کې دور غلي زمون ګلاب پټول زمون ګریحان مری جوا د مر خزانه نور زمون ګیالان مری جوا ډیر شیطان نور مخ کال ګلان مری جوا د مر خزانه نور زمون ګیالان مری جوا د مر خزانه نور زمون ګیالان مری جوا رو استزعال پاکر بیو نظام اسلامی رو استزعال پاکر بیو نظام اسلامی مخی دزل او دجوندون مو ارمان مری جوا دمر خزان نور زمون گیالان مری جوا دیر جیت لی نور مخ کال گلان مری جوا دمر خزان نور زمون گیالان مری جوا دمر خزان نور زمون گیالان د دنیا هر سای پری خستار زالټوی د دنیا هر سای پری خستار زالټوی لسمو تینا په خدای نور مغاسان مری جوا د مر خزانه نور زمون ګیالان مری جوا ډیر شیطان نور مخ کال ګلان مری جوا د مر خزانه نور زمون ګیالان مری جوا د مر خزانه نور زمون ګیالان مری جوا زمون اولس د جنازو څخه نور ستړی ښکاری زمون اولس د جنازو څخه نور ستړی ښکاری نور مو په شان د ګل تنګي ماشومان مری جوا د مر خزانه نور زمون ګیالان مری جوا ډیر شیطان نور مخ کال ګلان مری جوا د مر هر خزانه نور زمونگا یاران مر جواد مر خزانه نور زمونگا یاران مر جواد قلم اولیک د خان حق یار په آزاد میندی قلم اولیک د خان حق یار په آزاد میندی تندی کړه نور د خپلواکۍ پیروان مر جواد د مر خزانه نور زمونگا یاران مر جواد د مر خزانه نور زمونگا یاران مر جواد ډیر رژیتلې نور مخکوالې ګلان مر جواد د مر خزانه نور زمونگا یاران مر جواد د مر خزانه نور زمونگا یاران مر جواد ډیر رژیتلې نور مخکوالې ګلان مر جواد د مر خزانه نور زمونگا یاران مر جواد د مر خزانه نور زمونگا.